जो भी दरे बुतूल के मंगतों में आ गया, जो भी दरे बुतूल के मंगतों में आ गया, जो भी दरे बुतूल के मंगतों में आ गया, जो भी दरे बुतूल के मंगतों में आ गया, समझो के वो हुजूर की नजरों में आ गया, समझो के वो हुजूर की नजरों में आ गया। हुरने लई ने शाम से दामन छुड़ा लिया, हुरने लई ने शाम से दामन छुड़ा लिया, लगते दिले बुतूल के कदमों में आ गया, लगते दिले बुतूल के कदमों में आ गया। जिक्रे रसूल पाक की पहुंचा जो बज्म में, जिक्रे रसूल पाक की पहुंचा जो बज्म में, ऐसा लगा के जैसे मैं अपनों में आ गया, ऐसा लगा के जैसे मैं अपनों में आ गया। नाजा अपने नसीब पर, नाजा हूँ इसलिए मैं अपने नसीब पर, दामन नबी की आल का हाथों में आ गया, दामन नबी की आल का हाथों में आ गया। जब मिल रिसालत माब का, जब मिल गया पसीना रिसालत माब خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو کہ وہ حضور کی نظروں میں آ گیا۔